Kahit tila isinumpa ang kaanyuan ng anak ni Erlinda, ay pinakaiingatan naman niya ito. At dahil nga sa kakaibang itsura ng bata, kaya hindi niya ito pinalalabas ng bahay. Bukod sa ayaw niya itong maging tampulan ng tukso, gawing katatawanan at saktan ng mga hindi nakakaunawa sa sitwasyon, ay sadyang sensitibo ang kondisyon ng kanyang unika iha. Hindi ito maaaring matagal na malahad sa init ng araw. Nanunuyo at humahapdi kasi ang balat ni Blessie. Blessie ang ibinigay na pangalan sa bata dahil literal itong isang biyaya. Ang kakulangan sa pisikal na kagandahan ay pinunan naman ni Blessie sa swerteng hatid nito. Payak lamang ang pamumuhay ng pamilya ni Erlinda. Caretaker ng isang palaisdaan ang kanyang mga magulang. Kasama sa benepisyo ng trabaho ng mga ito ang libreng pabahay, kung saan sila nanirahan sa loob ng matagal na panahon. Umalis lamang sila roon nang magbuntis siya, at magsimulang malugi ang nasabing palaisdaan. Isang malakas na bagyo kasi ang nagpataas ng tubig at nagpakawala sa mga isda. Nasira din ang malaking bahagi ng palaisdaan, at kung may natiramang mga fingerlings ay hindi na rin nga nabuhay dahil ultimong ang nursery ay nawasak. Napilitan ang kanilang amo na isara ang negosyo nito at paalisin silang mga tauhan. Ang huling sweldong nakuha ng kanyang mga magulang ay ipinangpuhunan sa pagtatayo ng maliit na tindahan sa tapat ng apartment na kanilang tinuluyan. Unti-unti ay napalago ang kanilang munting negosyo. Nang maisilang ni Erlinda ang bata ay lalo pang lumaki ang kanilang tindahan. Nadagdagan ng bigas, gulay, karne at isda ang kanilang paninda, hanggang sa inilipat na nila ang pwesto sa palengke. Ang lahat ng magandang kapalarang yun ay iniugnay ng pamilya sa pagsilang ni Blessie. Gayunpaman, naging mailap ang pamilya sa pagpapakita kay Blessie sa madla. Basta't ang sinasabi lamang nila ay may nakahahawa itong sakit, kahit hindi naman talaga nakakahawa ang kondisyon nito. Apat na taon na si Blessie nang isang mabigat na dagok ang dumating sa kanilang pamilya. Paluwas dapat ng Mindoro si Erlinda upang kamustahin ang ilang kamag-anak, nang hagupitin ng malalakas na alon ang sinasakyan nito. Hindi nakatatag ang munting bihikulong pantubig sa puwersa ng kalikasan. Tumaob ito at marami ang nasawi, kabilang na si Erlinda na hindi na natagpuan ng bangkay. Sa pagkawala ni Erlinda ay naiwan ang bata sa pangangalaga ng lolo at lola nito. Subalit dala na rin ng katandaan at pagiging abala sa palengke, hindi makuhang pagtuunan ng pansin ng mga ito ang apo. Napapabayaan sa madaling salita. Kumuha ng yaya ang mag-asawang matanda, si Dalia, isang dalagang dayo sa kanilang lugar. Pamangkin daw ito ng isang kapitbahay na kasamahan ni na Erlinda dati sa palaisdaan. Mabait naman niyang si Blessie. Ang pakiusap lang namin sana ay huwag mo siyang pakatitigan. Mahihiyain kasi siya at baka umiyak pa. Kita mo naman ang itsura ng aming apo, ang sabi ni Mang Herman, ang lolo ni Blessie. Napalunok si Dalia. Hindi niya mapigilang titigan ang kanyang magiging alaga. Palagay nga niya ay hindi niya ito kayang kargahin o hipuin man lang. Namumula at nagbabalat ang kutis ni Blessie. Para itong biktima ng sunog. Wala itong talukap, kaya hindi kumukurap ang dilat na mga mata. May manipis na balat na nagdurugtong sa mga pisngi, balikat at liig nito. Dikit-dikit din ang mga daliri nito sa kamay at paa. Kalbo ang bata at walang mga tenga. Hindi ito nakakalakad o nakakapagsalita. Umuungol lamang. Hindi rin daw ito lumuluha. Marahang tumango si Dalia at ibinaling ang tingin kay Mang Herman at Aling Edna. Sige po, Ako nang bahala sa kanya. Nakangiting tugon niya. Ipinagkatiwala ng mag-asawa ang kanilang apo kay Dalia. Lingid sa kaalaman ng mga ito ay hindi naman naaalaga ang maigi ang bata. Sa tuwing umaalis ang mga ito para magtungo sa palengke, ay hindi na inaasikaso ni Dalia si Blessie. Kadalasan pa ay pinapapunta ni Dalia sa bahay ang mga kabarkada o nobyo nito at doon tumatambay. Pakakainin lamang nito ang bata kapag oras na. Bago dumating sa gabi ang lolo at lola ni Blessie, ay paliliguan niya ito at lilinisin ang dumi na naipon sa diaper nito sa buong maghapon. Mahal, pwede bang pumasok sa kwarto ng alaga mo? Titignan ko lang. Minsan ay tanong ni Hector, ang nobyo ni Dalia. Ha? Eh, sige. Pero saglit lang. Baka umiyak yung batang yun. Napakahirap pa naman patahanin. Ang tugon naman niya. Pinagbigyan nga ni Dalia ang nobyo. Tinungo nila ang silid ni Blessie. Kasalukuyang natutulog noon ng bata sa crib nito. Napangiwi si Hector pagkakita niya rito. Yaks! Kaya pala'y tinatago ni namang Herman. Saksaka naman pala talaga ng pangit. Mukhang palaka. Tulog ba talaga yan? Bakit dilat? Ipinaliwanag ni Dalia ang sitwasyon ng bata. Tatawa-tawa naman si Hector. Picturean mo nga kami. Iniabot nito ang cellphone kay Dalia. Dumikit sa crib ni Blessie habang nakataas ang dalawang gitnang daliri at nakangisi. Nag-flash siyang kamera at nagitla si Blessie sa liwanag niyon. Nang makita ng bata ang estrangherong nasa kanyang silid, ay pumalahaw ito ng iyak. Naitakip ni Dalia at Hector ang mga kamay sa kanilang tenga. Dahil sa matinis na iyak ng bata, napakasakit noon sa ulo at parang tunog ng mikropono'ng napadikit sa speaker. Parang tunog ng nagtitidback na bidyoke. Agad na tumakbo palabas ng silid ang dalawa at lumabas sa kabahayan. Sa labas ay hindi na gaanong dinig ang iyak ni Blessie, kaya nakahinga ng maluwag ang mga ito. Sabi mo hindi nagsasalita. Kamu, umuungol lang. Bakit ganun kalakas ang bunganga? Ani Hector. Mali ko ba? Ngayon ko lang narinig na umiyak yun ng ganun. Hindi pa naman pumapalahaw ng ganun ang batang yun. Baka natakot sa'yo. Tugon ni Dalia habang nakapasak ang hintuturo sa tenga. Wow! Siya pa talaga ang natakot sa akin, ha? At nagkatawa na ng magnobyo. Simula nang makita ni Hector ang itsura ni Blessie, ay napukaw na nito ang interes ng lalaki. Sa tuwi na ay palihim itong bumibisita at sinisilip ang bata. Nagpapakwento kay Dalia ng mga detalye ukol sa kakaiba nitong kondisyon. Sabi ng mga chismosa, baka sinubukan daw yang ipalaglag ng ina, kaya ganyan ang kinalabasan. Kung ano-anong gamot ang ininom, siguro para makaiwas sa kahihiyan. Wala nga kasing tumayong ama para sa bata. Pero wag ka, kahit mukhang nalapnos na bangkay yan, eswerte raw sa kanila, kwento ni Dalia. Tumaas lamang ang kilay ni Hector. Lingid sa kaalaman ni Dalia, ay may naglalarong kung anong plano sa utak nito. Paano, Dalia? Maiwan muna namin kayo, ha? Sige po, Nanay Edna. Ingat po kayo sa palengke. Nakangiting tugon ni Dalia sa matandang pasakay na sa jeep ng mga ito. Nang makalayo ang sasakyan, ay dali-daling pumasok sa bahay ang babae. Dumiretso ito sa likod bahay, naroon at naghihintay si Hector. Ano bang gagawin mo? Aniya, sabi mo may swerteng dala ang batang yan. Nagtanong-tanong ako ron sa lumang palaisdaan. Mula nga raw nang magbuntis yung Erlinda, nawala ang swerte ng may-ari ng palaisdaan. Tapos ay napalipat pala sa pamilya nila. Kaya kukunin ko ang bata. Baka lumipat din sa atin ang swerte. Nanlaki ang mga mata ni Dalia at sunod-sunod na umiling. Natatakot siya sa posibleng kahinatnan ng balak ni Hector. Ayaw niyang makulong, kaya pinigilan niya ang lalaki. Ayaw mo bang umunlad ang buhay mo? Ito na ang solusyon. Hector, wag naman, ayaw kong makulong. Makukulong ka kung magpapahuli ka. Halika na! Hindi malaman ni Dalia ang gagawin. Ngunit bandang huli ay sumama na lamang sa nobyo. Binusalan nito ang bibig ni Blessy para hindi ito makaiyak bago isinilid sa isang malaking bag ang bata. Sumakay lamang sa hiniram na tricycle ang dalawa. Nasa loob si Dalia habang kandong ang bag na panay ang palag. Impit na umiiyak si Blessy, kaya panay ang bulong dito ni Dalia na huwag nang mag-ingay. Napakalakas ng kabog ng kanyang dibdib, kabadong-kabado sa krimen na kanilang nagawa. Hector, paano kung nagkataon lang naman pala ang swerte at hindi yun lumipat sa atin? Maya-maya ay tanong niya. Hindi tumugon ng lalaki. Dire-diretso lang nitong minaneho ang tricycle palayo sa bahay ni na Blessy. Tumigil ito sa lumang palaisdaan na ikinagulat ni Dalia. Halika na! Suswertihin pa rin tayo kapag binayaran ako ng nagpagawa nito sa akin. Nakangising wika ng lalaki bago nagpatiyo ng pumasok sa bakuran. Isang lalaki ang sumalubong sa kanila. Agad nitong kinuha ang bag at binuksan. Napangiti ito pagkakita sa bata. Ang aking swerte! Anito bago inalis ang busal ni Blessy. Napatakip silang tatlo sa tenga nang umatungal ito ng nakaririnding iyak. Patahimikin nyo! Patahimikin nyo! Anang lalaki. Ngunit walang makakilos sa kanila upang patahanin si Blessy na ngayon ay nasa lupa na. Nabitiwan kasi ito ng lalaki nang bigla itong umiyak. Naiirita ang bata sa init ng araw at naguguluhan din sa nangyayari. Hindi nito alam kung bakit may mga estranghero sa kanyang paligid, kung bakit nasa labas siya ng bahay. Maya-maya ay tila kumulo ang tubig sa ilog na katabi ng tuyong palaisdaan. Mula roon ay umahon ang hindi bababa sa 12 tao na kahawig ni Blessy, bagamat kulay lumot at burak ang balat ng mga ito. Nahintakutang nagtatakbo si Dalia, ngunit lumubog lamang ang paa ng mga ito sa putik. Tulong! Tulong! Sigawan ng mga ito. Unti-unti kasing lumulubog ang mga ito sa putik na mistulang kumunoy. Papalapit ng papalapit ang mga nilalang na katulad ni Blessy. Hindi na malaman ni na Hector kung ano ba ang gagawin. Tatakpan ang tenga dahil sa iyak ni Blessy o iaahon ng sarili sa putik na humihigop sa kanila. Nagdurugo na ang tenga ng mga ito at pumipintig ang ugat sa noo dahil sa pagkarindi. Dalawa sa kakaibang nilalang ang lumapit sa bata. Pinuhat at niyakap ito ng mga yon at pareho pang hinagkan sa noo. Agad na tumahan si Blessy, habang ang iba naman ay pinalibutan ang mga taong dumukot dito. Hanggang bewang na ang pagkakalubog ni na Hector. Nagyakapan na lang ang mga ito. Bakas sa mukha ang pagkalito at takot. Maawa na kayo! Hindi namin sasaktan si Blessy! Para nyo ng awa! Umiiyak na wika ni Dalia. Nautusan lang po ako! Sabat ni Hector. Ang may-ari naman ng palaisdaan na siyang nagpadukot kay Blessy ay tila napipina. Tumingin ang mga nilalang na parehang may buhat kay Blessy. Tumango ang mga ito. Pagkakuan ay muling hinarap ng grupo sina Hector. Sabay-sabay na tumili ang mga ito. Isang makabasag tengyang sigaw. Na ilang saglit lamang ay tumapos sa buhay ng tatlo. Nagdurugo ang mga ilong, mata, tenga at bibig ng mga ito nang tuluyang mawalan ng hininga. Ilang sandali pa ay tuluyan ng nilamon ng putik ang bangkay ng mga ito. Ang mga kakaibang nilalang naman ay muling lumusong sa tubig. Maagang umuwi si Mang Herman at Aling Edna ng araw na yon. Hindi kasi maganda ang kutob ng mag-asawa. Pakiramdam nila ay may hindi magandang mangyayari. Pagdating sa bahay ay dali-daling hinanap ng mga ito si Dalia at Blessy. Ngunit nagulat ang mga ito nang makita ang mga bakas ng putikang paa sa bukana ng bahay. Dali-daling tinungo ng mag-asawa ang silid ng bata. Nadatnan nilang putikan ngunit mahimbing na natutulog ang apo sa crib nito. Ngunit hindi na natagpuan pa ng mga ito si Dalia. Sa di kalayuan ay tahimik na nagmamatsyag ang mga kauri ni Blessy. Isa sa mga ito ay nag-anyong tao, ang kanyang inang si Erlinda na inakala ng lahat na kasama sa mga nalunod sa dagat. Mangiyak-ngiyak ito na nagsabing, "Kaunting tiis pa anak, balang araw maisasama rin kita sa tunay mong tahanan kung saan ka talaga nabibilang."